Илчилэлт 22 дугаар бүлэг. Тэр надад бурхны болон хургын сентинээс гарах талисмит гялалдсан амин усны голыг үзүүлсэн. Гудамжных нь төвд байв. Голын хоёр талд 12 төрлийн үржим сургуулан сар бүр үржимсээ боловсруулж буй амин мод байлаа. Тэр модны навчсан үндэстнүүдийг эдгэхийн тулд байв. Тэнд цаашид ямар ч хараал байхгүй болно. Мөн бурхан ба хургын сенти түүний дотор байж, боолууд нь түүнд үйлчлэн. Тэд түүний царыг харна. Мөн түүний нэр тэдний духан дээр байх болно. Тэнд цаашид шөнө болохгүй. Эзэн бурхан тэдний гийгүүлэх учраас тэдэнд дэлгүүний гэрэлч, нарны гэрэлч хэрэггүй болно. Учир нь эзэн бурхан тэднийг гийгүүлнэ. Тэгээд тэд үеийн үед хаанчлах болно. Тэр надад, эдгээр үгс нь итгэмжтэй бөгөөд үнэн. Иш үзүүлэгчдийн сүнсний бурхан эзэн удахгүй болох ёстой зүйлсийг өөрийн зарцнаар та үзүүлэхин тулд Тэнгэр илчээн элгэв. Хараг түүн, би удахгүй ирнэ. Энэ хүү номын иш үзүүлгийн үгсийг сахигч нь ерөөлтэйе гэсэн гэж хэлэв. Йохан бие бол эдгээр зүйлсийг үзэж сонссон нэгэн юм. Би үзэж сонсоод эдгээр зүйлсийг надад үзүүлсэн Тэнгэр илчид мөрөгхөөр хөлдөн унав. Тэр надад, ингэсний хэрэггүй. Би бол чиний болон иш үзүүлэгч ахд үсийн чинь мөн энэ хүү номын үгсийг сахигстийн хамтран зүтгэгч боол билээ. Бурханд мөрөг гэв. Тэр надад ингэж хэлэв. Энэ хүү номын иш үзүүлгийн үгсийг буулацад. Учир нь цаг ойрхон байна. Буруу гүйлддэг нэг нь буруугаан үйлдсээр л байг. Бузар муу нэг нь бузар муу чигээрэл байг. Зөвхт нэг нь зөвхт байдлаан хэрэгжүүлсээр л байг. Ариун нэг нь өөрийгөө ариунаар сахисаар л байг. Хараг түүн, би удахгүй ирнэ. Хүн бүрд үйлдснийхэн дагуу буцаан төлөхийн тулд миний шагнал надатай хамт байгаа. Би бол Альфа ба Омега, Ихэн ба Эцэс, Эхлэл ба Төгсгөл мөн. Амийн мод руу очих хэрэгтэй болохын тулд болон хаалгаар хот руу орохын тулд дээлийн угаагчд нь ерөөлтэйе. Гадна талд нь ноход, мэрэг төлөгчд, завхай хүмүүс, алуурчд, шүтээнд мөргөгчд болоод худлыг хайрладаг, үйлддэг бүхэн байна. Есүс би чуулганыудын төлөө та нарт эдгээр зүйлийг гэрчлэхин тулд өөрийн Тэнгэр илчийг илгээлээ. Би бол Давидын удам ба үндэс, гэрэлт үүрийн цолмон билээ гэв. Сүнс болон сүйт бүсгүй, ирээрэ гэн. Сонсгч нь ирээрэ гэж хэлэг. Сангасан нэг нь эрэг, хүссэн нэг нь амин усыг үнэгүй авг. Энэ хүү номын иш үзүүлгийн үгсийг сонсгч бүрд би гэрчилж байна. Хэрв хэн нэгэн ан эдгээрийн дээр нэмэх аваас бурхан энэ хүү номд бичигдсэн гамшигуудыг түүнд нэмэх болно. Хэрв хэн нэгэн энэ хүү иш үзүүлгийн номын үгсээс хасах аваас бурхан энэ хүү номд бичигдсэн ами модноос болон ариун хотоос хувийг нь хасах болно. Эдгээр зүйлсийг гэрчлэгч тэр, тийм ээ, би удахгүй ирнэ гэж айлдж байна. Амен. Ирээрээ, Эзэн Есүсээ. Эзэн Есүсийн нэгүүлсэл бүгдтэй хамт байх болтугай. Амен.